Middernacht, het begin van dinsdag 12 februari. Levi van Eck met het NOS-journaal. De top van het kerkgenootschap de Southern Baptist Convention in de VS heeft hervormingen beloofd na onthullingen over seksueel misbruik. Twee kranten onthulden dat sinds 1998 ruim 380 geestelijke en vrijwilligers van misbruik zijn beschuldigd. Ze zouden ruim 700 slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers zegt dat binnen de kerk niet naar hen is geluisterd en dat de klachten onder de pet zijn gehouden. Onder de daders zijn voorgangers, vrijwilligers en leraren van de zondagsschool. Publicist Wim Dankbaar is veroordeeld tot 2 maanden cel vanwege smadelijke teksten over de moordzaak van Marianne Vaatstra. Dankbaar beweert al jaren dat de verkeerde man is opgepakt voor de moord op het Friese meisje in 1999. Hij schrijft over deze theorie op zijn eigen website en ook schreef hij er een boek over. Daarin wordt de man die volgens Dankbaar medeplichtig is aan de moord van Vaatstra met naam en toenaam genoemd. Maar die beweert er niks mee te maken te hebben. Voor de moord op Marianne Vaatstra zit Jasper S. vast. In 2013 kreeg hij 18 jaar cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie eist tegen een voormalige manager van Huawei Nederland 10 maanden cel voor fraude met valse facturen. Hij zou opdrachten hebben verstrekt aan bedrijven waarin hij zelf een belang had en zich daarna door die bedrijven hebben laten betalen. Zo zou hij bijna €150.000 hebben opgestreken. Huawei heeft een schadeclaim van bijna 4 ton tegen de voormalige manager in Nederland ingediend. Bij de uitreiking van de Edisons heeft Ilse de Lange de oeuvreprijs gekregen. Volgens de jury staat ze al 20 jaar aan de absolute top met een uit duizenden herkenbare stem. Zanger Nielson won 2 Edisons, 1 voor zijn album Diamant en 1 voor het nummer IJskoud. Er waren ook Edisons voor onder andere Wende Snijders, Davina Michel en André Hazes. Het weer vrijwel overal droog, de temperatuur daalt vannacht tot net boven het vriespunt. De komende dag veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door. Alleen lokaal kan een bui vallen en het wordt dan 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur cabaretier Vincent Bijlo te gast. Hij heeft een voorstelling, Ik hoor alles. Een hommage aan het luisteren. En komend uur praat ik met Mira Fetikou. Al mijn vaders heet haar nieuwe roman. Het is haar 3e Nederlandstalige roman. Ze schreef ook nog een verhalenbundel. En ze debuteerde al jong, maar dat was in Roemenië. Als dichter. Daar werd ze geboren in 1973. Kwam naar Nederland vanwege de liefde. En ze schrijft in haar nieuwe boek over datgene dat ze kent. Roemeense migranten, Nederland, Dante en zijn inferno, seksueel misbruik en een weggeborgen verleden dat zich niet langer laat verstoppen. Het vorige boek van Mira Fetikou heette Tasha en speelde tegen de achtergrond van de kunstroof uit de Rotterdamse kunsthal. En dat werd daarna door een grap of een stunt of hoe je het ook noemt nog een groot nieuws gegeven. Want er zou een Picasso zijn gevonden, maar die was zo nep dat de deskundigen het al zagen zonder hun bril op te zetten. Mira, welkom. Leuk dat je bent gekomen. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Al mijn vaders heet het boek. Ik zeg net verhuis naar Nederland voor de liefde. Dat klinkt meteen heel romantisch. Is dat het ook? Helemaal niet. Nee? Ik bedoel, je hebt geen idee waarmee je bezig bent eigenlijk als je verhuist. Maar ik denk dat het toch ietsje makkelijker voor mij was, omdat ik mijn eerste emigratie al achter de rug had. Toen ik 13 was, moest ik weg van mijn dorp naar een internaat. En ik denk dat dat mijn eerste emigratie was. En ik werd gerukt uit mijn dorp in Roemenië. En daarom was het misschien makkelijker voor mij om naar Nederland te gaan. Want je wist al wat het was om losgerukt te zijn van datgene dat je kende. Ja, ik ken mensen die gewoon 1 keer per maand terug naar Roemenië gaan, omdat ze niet zonder hun ouders kunnen. En ja, dat is voor mij iets nieuws. Dit is net een soort wetenschap eigenlijk. Ik ken het niet. Ik heb zulke gevoelens niet. Ik hoef ze niet te zien, niet zo vaak eigenlijk. 1 keer per 4 jaar is het voor mij genoeg. Als ik terug naar mijn dorp ga. Op mijn manier ga ik elke nacht terug naar mijn dorp. Maar naar mijn dorp. Niet per se naar het huis van mijn moeder en vader. Uit mijn dorp ben ik op een bepaalde manier nooit weggegaan. Maar uit het huis van mijn ouders wel. Maar is het waar wat je zegt, dat je niets mist? Dat je zegt, ja, mijn ouders die waren er al niet. En dat dorp, daar ben ik al op mijn 13e weggegaan. Zijn er geen momenten van heimwee of slapeloze nachten geweest omdat je iets miste van wat je had achtergelaten? Natuurlijk, maar je mist het zo erg dat je ziek ervan wordt. En dan moet je beslissen op een bepaald moment vanaf vandaag kijk ik niet meer zo terug. Vanaf vandaag moet ik de tranen stoppen. En dan mis je het minder of word je harder. Ik denk dat ik heel harder geworden ben. Ik ben heel hard geworden met mezelf en ook met anderen. Je moest hard worden om door te kunnen gaan. Ja, maar vanaf mijn 13e denk ik, ja, ben ik hard geworden. Het kostte me een paar jaar, maar ja, ik ben hard geworden. Dat zeg ik tegen mezelf en niet met trots. Ik zeg dat met een soort spijt, maar ook troost. Ik troost mezelf. Ja, ik ben harder geworden, maar ja, het kon niet anders. Ooit gedacht terug te gaan? Is er een moment geweest dat het echt een strijd was? Van nou, zal ik gewoon teruggaan? Ja, in de eerste jaren hier natuurlijk. Ik denk dat ik 1 keer per jaar met mijn dochter in de kinderwagen ging ik naar Schiphol. En bleef ik daar urenlang. Ja, op Schiphol? Op Schiphol. Ik kon niet beslissen. En ik ging terug elke keer. Met achterlating van de man? Wij hadden sowieso een moeilijke relatie. Want het was moeilijk voor hem om mij te begrijpen. Voor mij om alles te accepteren. Te accepteren dat ik niets meer ben. Te accepteren dat ik mijn taal achter heb gelaten. Ik had zo'n kleine carrière in Roemenië. Ik was schrijver. Ik werkte bij de radio, bij Radio 1 van Boekarest. Ik had al 2 boeken. Ik hield van mijn land. Hè. Het is, wij Roemenen, we zijn nationalistisch. En je denkt als je 20 bent, hè, denk je dat, zoals Hegel ooit heeft gezegd, dit is l'âge du gloire. Dit is de leeftijd van de glorie. Je moet dingen doen, grote dingen doen. En ik zat in zo'n fase. Ik dacht, ik ga fantastische dingen doen. Nou, ik kwam een Nederlander tegen. Die kon blozen. En ik werd gewoon verliefd op hem. Want Roemeense mannen blozen niet? Niet die ik heb leren kennen in Roemenië. Die niet. En Roemeense mannen zijn ook een beetje macho. Nederlanders, weet ik nu, zijn ook macho, maar op een wat mildere manier. Hè? Op een hypocrietere manier misschien. Misschien. Nou, ik ben blij dat jij dat zegt. Ja. Dan hoef jij het niet te zeggen. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Niet allemaal natuurlijk. We moeten niet absolutiseren. Maar ja, ik denk dat je gelijk hebt. Jeetje, dat ben ik heel blij dat je dat zegt. Want ja, nou, zulke mannen ontmoet ik niet elke avond. Ik heb jouw man ontmoet in de lift. En dat is een lieve man, dat zie ik wel. Ja. Dat kan ik wel herkennen. Ja, en we hebben een geschiedenis achter de rug. We zijn voor de 2e keer getrouwd. Hè. Ik ben met Jullie zijn gescheiden en weer getrouwd. Ja, en ja, we hebben een zware geschiedenis achter de rug. Net zo zwaar als het communisme klinkt het soms of voelt het soms. Maar ja, we zijn lief met elkaar. We vergeven elkaar. Ja, en ja, ik denk dat we... We zijn een stel, we hebben een relatie, we hebben een geschiedenis, we hebben een kind samen. We houden nog steeds van elkaar en dit is het moeilijkste, bijvoorbeeld. Als je ruzie maakt of als het niet goed gaat, weet je dat de liefde nog is, hè, en het zal altijd zijn. En dat je gewoon, je moet proberen hem te vergeven. In plaats van een klap geven, denk je, oké, ik ga hem nu aaien. Dat is moeilijk om die natuurlijke neiging te onderdrukken. En de natuurlijke neiging om gewoon weg te gaan. En te denken, bekijk het maar. Doei. Om die te onderdrukken is ook ingewikkeld. Ja, maar ik denk dat ik uit een generatie vrouwen kom. Dus vrouwen uit mijn dorp die niet zo makkelijk opgeven. En ja, over mannen zeggen wij in mijn dorp. Hij moet niet lelijker dan de duivel zijn. En als hij niet lelijker dan de duivel is, dan is hij goed. Dus ja. Maar je was de Roemeense man ook zat. Dat liet je wel doorschemeren. Nou, niet zat, maar ik wilde met geen enkele Roemeen trouwen. Dus trouwen was niet voor mij. Ik had een mooi leven. Ik had vrienden. Ja. Ik dacht, ik word zo'n moderne schrijfster die gewoon haar eigen gang had, boeken schrijft. En ja, ik wilde niet trouwen. Helemaal niet. Ja, ik ontmoette mijn man. En ja, ik wilde met hem trouwen. En ook naar Nederland komen. Onze dochter was 2 toen we naar Nederland kwamen. Je hebt een woelige periode meegemaakt in Roemenië. De val van Ceausescu. De verandering van het systeem. Het falen van het systeem. De enorme armoede in de periode daarvoor. In de periode daarna. Nog steeds wel misschien. Heb je zelf armoede gekend? Ja, ik denk dat ik zelf het product ben van de armoede. Ik ben in de armoede geboren. Ik ben in een dorp geboren. Ik stond elke dag in de rij voor brood. 1 keer per maand voor olie, suiker. Alles was op bon. Vlees kregen wij ook een keer per 3 weken. En als ik samen met mijn moeder in de rij stond, werd ik weggestuurd omdat ik op mijn moeder leek. En 2 mensen uit dezelfde familie mochten niet 2 keer kopen. Dus ik heb een honger, de eerste honger meegemaakt in mijn dorp. En ik dacht, dat is de grote honger. Maar in mijn internaat heb ik de echte grote honger meegemaakt. Want je kreeg gewoon niet genoeg te eten daar? Nee, niet genoeg te eten. En het geld voor... ik had zo'n abonnement voor de kantine. Ik kocht geen abonnement. Ik wilde liever boeken kopen. Dus ik had geen abonnement. Dus ik had geen eten. Ik had gewoon brood. Daarom heb ik nu een kapotte maag. omdat ik mijn maag kapot heb gemaakt. Door te weinig te eten? Door te weinig te eten. Mankement aan hygiëne. Dus je hebt daar de klacht aan overgehouden? Ja. Wat doet armoede met je ziel, met je persoonlijkheid? Er hoort ook schaamte bij. Er hoort ook een andere manier van keuzes maken bij. Het verandert je op heel veel manieren. Je verandert in een dier soms. Ik herinner me hoe ik naar de kruimeltjes keek op de grond in mijn kamer. Dat ik gewoon kruimeltjes liet vallen. En het gevoel dat ik vond dat jammer. En ik wilde ze niet rappen, maar soms deed ik dat toch. En ik herinner me het gevoel. Het is een gevoel dat jouw ziel dunner maakt. Een gevoel dat jouw ziel transparanter maakt. Je hebt geen substantie meer. Iedereen kan door je heen kijken. Ja, zo, dit is jouw gevoel. Misschien is het niet zo, of was het niet zo. Maar dat was mijn gevoel. Het gevoel, ik heb vaak ook door fysieke pijn, door lichamelijke pijn, het gevoel dat ik een dier was en dat ik een transitie meemaakte van dier naar mens. En soms terug door de pijn. En de honger deed ook hetzelfde met mij. Ja. Zijn die psychologische gevolgen nog aanwezig? Zoals het gat in je maag er ook nog is? Ja, en ik heb niet alleen dat het bij mij aanwezig zijn, maar ik heb het gevoel dat ik ook dat aan mijn dochter heb doorgegeven. Ik praatte te vaak over honger, over tevreden zijn of dankbaar zijn voor wat je op tafel hebt. Ik herinner me dat mijn dochter 4 was en ze kwam van school. En zei tegen mij, mama, vanaf vandaag mag je niet meer over Afrika praten, omdat ik vandaag een doos heb gestuurd naar Afrika en ze hebben nu eten. Dus het was haar manier om mij te helpen. En nu, ze is bijna 16, ze vertelt mij dat het voor haar heel moeilijk was. Dat die periode waarin ik zoveel over eten, of dat ik huilde tijdens het eten, dat we 2 soorten kaas hadden te eten. Dat deed iets met mij. Ik huilde, ik kon niet stoppen. En ik huilde uit een soort dankbaarheid dat we 2 soorten kaas hadden. Dat zoveel eten op tafel of in een bakkerij, het kostte me jaren tot ik gewoon mezelf kon controleren. Maar hoe is het dan voor jou als je op zo'n receptie komt en ze hebben zo'n buffet en niemand raakt dat aan. En dan hebben ze van die eitjes gevuld met prut, mayonaise of zoiets. En hebben ze 100 van die eitjes en er zijn maar 20 mensen en niemand raakt iets aan. Je bent vast wel eens op zo'n feestje geweest. Um, Ja, ik denk dat ik degene ben die nooit geduld heeft. Ik denk dat ik de eerste ben die dat doet. Ik herinner me dat van de eerste, het laatste feest bij een Rotary Club was ik de eerste bij het dessert. Bijvoorbeeld hoeveel alle mensen in een rij moesten staan. Ja, ik luister niet echt naar regels en dingen die zijn niet voor mij. Ik bedoel, Dat heb je ook afgeleerd in zo'n regime. Ja, precies. En dan ging ik als eerste dessert en 3 stukken nemen. Dus ja, ook een soort, ja, geen controle hebben eigenlijk. En ik heb mezelf opgevoed. Ik eet minder, ik eet alleen wat ik nodig heb. En ik ben vegetariër geworden. Maar alles voor mijn maag, om mijn maag te helpen. En om een makkelijker leven met minder pijn te hebben. Dus ja, ik heb een bulimia gehad na de revolutie. Omdat ik ineens eten had. En ik at zoveel. Ik at te veel. Daarna gaf ik over. En het duurde jaren. Om dat te leren? Om het te kunnen controleren. Om ten eerste te accepteren dat je nu eten hebt. Dat, weet je, dat je eten hebt, niet alleen vandaag, maar morgen ook, overmorgen ook. Ja. We hadden jarenlang thuis hier in Nederland een kast vol blikjes witte bonen. Omdat ik bang was dat er een dag zou komen waarin dat het op was. Op was en dan moet je toch iets hebben. Of ik kan de flessen crèmes of shampoo niet weg. Hooien, omdat ik denk, ja, als ik over een maand dat niet kan kopen, dan heb ik toch een restje. Als het in Nederland in de krant over Roemenen gaat, dan gaat het vaak over prostituees, over illegalen, over oplichters, over dieven, flessentrekkers. Over eigenlijk niet heel veel leuk nieuws. Maar dit is de schuld van mensen zoals jij, de journalisten, die alleen zulke onderwerpen kiezen. Dat is heel wel mogelijk. Jij schreef een boek. Over de roof uit de kunsthal, toch? Ja. Ook zo'n verhaal. Ja. Maar je schreef over een van de personen die daarbij betrokken was, de vrouw. Ja. Iemand met een zeer vergelijkbare achtergrond als jijzelf. Ja, precies. Zij kwam uit een dorp zoals ik. Ik was niet van plan zo'n boek te schrijven. Juist omdat ik niets meer wilde horen over dieven, skimmers, et cetera. Maar ik las iets wat mij fascineerde. Op haar Facebookpagina bij studie stond de school van het leven en het meest belangrijke. En toen dacht ik, ze is 19, Tasha heet ze. En ze is zo arrogant en zo stom en ook zo naïef. Dus, en ik kwam ook uit een dorp en ik deed alles om verder te kunnen studeren. Ik had de kans om verder te kunnen studeren, zij niet. En ik dacht, als ik deze kans niet had gehad, misschien had ik ook zo, was ik ook een Tasha geworden. En het fascineerde mij, ook ik heb ook haar verhoor gelezen en haar relatie met haar vader vond ik ontroerend. Juist omdat ik een vader mijn hele leven heb opgezocht. Een vader, omdat mijn vader afwezig was in mijn leven. En haar vader niet. Dat vond ik ook. Het deed ook iets met mij. En ik wilde heel graag over hun verhouding schrijven. Over wat voor relatie zij met haar vader. Ik was jaloers op haar relatie met haar vader. Maar je vergeleek jezelf met haar. Terwijl jij zelf ook al in Roemenië zoveel beter bent geëindigd. Je hebt gestudeerd, je kwam bij de radio, je was een succesvol dichter. Ja. Je hebt de taal en het hoofd ontdekt, je maar intellectueel ontwikkeld. Ik had geluk. Ik denk dat in Roemenië de afstand tussen, ik weet het niet, een goede baan krijgen en iets kunnen doen in het leven en in de prostitutie belanden niet zo groot is. Ik had geluk, eigenlijk. Ik ben een bofkont. Want wat was jouw geluk? Mijn geluk was ook om mensen te ontmoeten die in mij hebben geloofd. Mensen die mij een kans hebben gegeven. Die iets in jou zagen? Die iets in mij zagen. Ik heb altijd zulke mensen ontmoet. Eigenlijk heb ik altijd op de wereld kunnen rekenen. Niet op mijn familie, maar op de wereld. En de wereld was mijn familie. Ik heb geen probleem om vreemden mee te nemen naar huis. Omdat ik in hen vertrouwen heb in vreemden. Er is iemand bijvoorbeeld, een dakloze, die bij ons komt logeren. Omdat als ik naar haar kijk, zie ik mezelf. Ik heb ook jarenlang geen huis gehad. Ik heb in 38 huizen gewoond. En iedere keer als ze me belt, ze heeft mij een dag voor kerst gebeld. En ze heeft gezegd, ik sta nu voor Albert Heijn. Het was 12 uur, 's nachts. En ik zei, oké, we komen je halen. Hoewel ik geen zin had. Echt geen zin om iemand in huis te hebben. We hadden sowieso bezoekers een dag later. En toen ze kwam, vertelde ze mij een verhaal, een moeilijk verhaal. En ik heb denk ik de helft van de nacht gehuild. Omdat ik haar verhaal binnen liet komen. En dat ik heb mezelf beloofd dat ik dat niet meer ga doen. Ik geef haar een kamer. Ze mag logeren in de logeerkamer. Maar vertel mij niet de pijn, want ik kan niet meer tegen de pijn. Maar jij ziet een verband tussen dat, een dakloze bij de Albert Heijn die belt, ik heb even geen plek, en jouw eigen succes. Want jij wijt het aan de wereld. Ja, het is een beetje de cultuur hier om je successen aan jezelf te wijten en je falen aan een ander. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik zou dat nooit kunnen doen. Ik heb mijn eerste pyjama gekregen van mijn docenten Roemeens. Ze kochten voor mij elk weekend. Omdat ik een zwakke maag had en ik kon niet gewoon eten wat ik kon kopen in een winkel of supermarkt. Ik heb geld gekregen om mijn elektriciteit te betalen van een hoogleraar. De verwarming te betalen toen ik 2 keer longontsteking heb gekregen. Ook van een hoogleraar. Ik kreeg eten van vreemde mensen. Ik mocht eten bij vreemden. Ik wil alleen de helft van wat ik gekregen terug kunnen geven. Want het is niet jouw succes. Je hebt het gekregen. Ik pak het met beide handen. Als ik een kans krijg, pak ik met 4 potten. Maar het is de kans die ik van anderen gekregen heb. Het is iedere keer als iemand iets in mij ziet, ben ik dankbaar. Ben ik heel dankbaar. Want ik ben niet het product van mezelf of van waar ik vandaan kom. Helemaal niet. Ik ben iemand die inderdaad veel kansen heeft gehad. En genomen en gepakt. Ja. Je zegt net dat jij nooit je vader hebt gehad en altijd op zoek bent geweest naar een vader of iemand die die rol zou kunnen vervullen. Daar gaat het boek over dat je nu hebt geschreven, Al mijn vaders. Over een vrouw met een vergelijkbare geschiedenis als die van jezelf, met verschillen ook. Een andere baan, een andere carrière, zo zijn er meer verschillen. Ja. Maar dit ene thema, dat komt overeen. De afwezigheid van een vader en het altijd zoeken naar iemand die in dat gat zou kunnen springen. Ja, ik denk dat ik gestopt ben een paar jaar geleden met zoeken naar een vader. Ik deed dat. Ja, ik denk dat ik te kwetsbaar was en ik zag vaders in verschillende mensen. Ja, ik zeg altijd, ik overdrijf een beetje, maar dat ik op veel verkeerde knieën ben gaan zitten op zoek naar mijn vader. Naar een vader eigenlijk. Bij mannen, gewoon bij veel mannen geëindigd. Omdat je dacht, misschien is dit wel die vaderfiguur. Ja, precies. Je hebt een vaderfiguur nodig. Ik hou nog steeds van mijn eigen vader. En ik zal altijd van hem houden. En ik denk altijd, bijvoorbeeld als we op bezoek gaan. 1 keer per 4 jaar, denk ik. Ik durf dat niet tegen mijn man te zeggen, maar tegen mezelf. Zeg ik, misschien had het nu beter. Misschien had hij mij iets vertellen. Maar jouw vader is er in die zin nooit geweest. Je ziet hem wel, maar hij is er niet. Nee, ik denk mentaal. Dat hij praat niet, hij luistert niet. Ja, ik denk dat hij zwak was op zijn manier, heel zwak. Ik dacht dat hij genoeg had aan eigen problemen. Hij had nooit tijd voor mij en hij vond mij lelijk, dik, niet in staat om iets te doen. Ik had het gevoel toen ik puber was dat hij mij niet mocht. Daarom hebben ze mij naar een internaat gestuurd. Ik was ook een beetje anders. Hè. Ik was ook een moeilijk kind. Een heel moeilijk kind op een bepaalde manier. Maar kinderen zijn toch altijd wel moeilijk? Ja, maar mijn ouders waren heel jong toen ze mij kregen. En ik denk dat ze mij aan niet konden. Ik begrijp hen. Ik begrijp mijn moeder. Ik begrijp hen. Als ik naar hen kijk, zijn simpele mensen. Hele eenvoudige mensen. Maar kun je niet kwaad op ze worden? Is dat nooit gelukt? Mm, Ja, ik ben jarenlang boos geweest, jarenlang. Maar ja, wat heb je aan zo'n boosheid? Niets, je krijgt alleen maagpijn daardoor. Nee, ik ben niet meer boos op hen. Ik helemaal niet. Maar je zoekt nog steeds iets, lijkt het. Als je over je vader praat, lijkt het alsof je nog steeds wil vergeven... of nog steeds hoopt dat er een andere vader tevoorschijn komt. Ja, het is de liefde die niet beantwoord werd eigenlijk. Het is de liefde die je wilde geven. Ik wilde veel liefde geven, want ik hou van hem. Ik lijk heel veel op hem. Hij was iemand met veel talenten die niet mocht studeren... en een obsessie kreeg met studeren. En daarom wilde hij dat ik ging studeren... en dat ik iemand zou worden. En ze hadden alleen zo'n obsessie in hun hoofd. Ze hebben nooit gedacht, maar ja, waar sturen we haar naartoe? Waar zal ze slapen? Wat zal ze eten? Stel je voor dat iemand haar iets aandoet. Of zulke vragen kwamen niet in hun hoofd. En ze wilde alleen dat ik naar de wereld ging en iets zou bereiken. Ja, dat deed ik. Maar tegelijkertijd heb ik dat betaald met mijn gezondheid. Met pijn, met verdriet. Met pijn, met verdriet, met angsten. In het boek gaat het over seksueel misbruik. Meervoudig seksueel misbruik dat in het verleden zit van het personage... en dat naar boven komt. Ervaringen die zijn vergeten of overheen gestapt of weggemoffeld. Ja, het is zo dat ik een paar jaar geleden... een soort stem begon te horen van het kind in mij. En ik had geen idee wat ik ermee moest met zo'n stem. Het klinkt misschien raar, maar... Soms, sommige mensen misschien herkennen dat. En ik ging naar een psycholoog en de psycholoog zei tegen mij... ja, ik denk dat het kind in jou denkt... dat dit het juiste moment is om te praten. Dus wees blij dat zij, de kleine Mira, gekomen is en iets wil zeggen. En hij adviseerde mij om regressietherapie te doen. En ik schrok van zo'n regressietherapie. Het was te heftig voor mij na zo'n een sessie. Ja... wist ik niet meer wie ik was. Ik stond op een kruising ergens. Ik moest terug naar huis en ik had geen idee waar naartoe. Het was te heftig voor mij. En dus ik ging naar huis en ik dacht... ik ga proberen mezelf te helpen met wat ik kan. En dat alles wat ik kan is schrijven. En ik zo begon ik eigenlijk het boek. Ik wilde een stem aan het kind in mij geven... om de puzzel van mijn verleden te kunnen maken... Ja, maar het openbaarde zich al kennelijk als je naar een therapeut ging. Hoe gebeurt dat? Hoe is het dat ineens dat opspeelt... dat je niet meer door kunt gaan en dat kunt negeren? Ik kon wel doorgaan, denk ik. Maar ik had ik voelde een pijn die ik niet kende. Een nieuwe pijn. Een interne pijn... alsof ik niet meer goed kon ademen af en toe. En ik kreeg ook af en toe... ja, het klinkt ook alsof wij bij de psycholoog zitten flitsen. Hè? Dus gewoon iets uit mijn verleden. En ik dacht, ik wil me alles herinneren. En ik begon boeken te lezen over misbruik, boeken te lezen. Want natuurlijk wist ik wat met mij gebeurd is, maar sommige dingen... wil je niet herinneren. Sommige dingen wil je verstoppen onder het tapijt van je ziel. het gebeurde veel eigenlijk in een korte tijd. Ontmoetingen met mensen. Ja, mensen die op mensen uit mijn verleden leken eigenlijk. Ik denk dat je in het boek gelezen hebt dat ik eigenlijk een soort confrontatie kreeg. Ik kwam iemand tegen die heel goed, die ontzettend veel leek op degene die mij iets heeft aangedaan. Maar ik wilde het boek schrijven niet alleen om de stem van het kind te horen en haar, de kleine Mira, de vrijheid te geven om alles te kunnen vertellen. Nee. Niet alleen dat, want dan kon ik net zo goed naar een betere therapeut gaan of een andere therapie kiezen, een betere die bij mij paste. Nee, ik wilde met het boek laten zien dat ik veel meer ben dan wat ik meegemaakt heb. Dat mijn leven veel groter is en krachtiger dan de pech, zeg ik ergens in een interview. Of de pech die ik gehad heb in mijn kindertijd. Je bent meer dan dat wat jou is aangedaan. Veel meer. Kijk naar mij. Het is niet verwonderlijk dat jou dat is overkomen. En al die dingen die je zijn overkomen. En alle details ken ik niet. En die hoef ik ook niet te kennen. Maar als je op je 13e in zo'n land van armoede en weinig toezicht. En een land in verwarring op internaat wordt gestuurd. En je bent op zoek naar een vaderfiguur. En je omschreef al de Roemeense man. Het beeld dat jij schetste was een soort machismo. Dan ben je natuurlijk een soort aas. Ja, maar ook in Nederland kun je heel makkelijk vaders vinden. Dus je zei het zelf. Ze zijn hypocrieter, zei je. Precies. Ja, misschien heb ik antenne voor zoiets. Of ben ik te kwetsbaar? Je kan ze allebei noemen, hè, antenne of kwetsbaarheid. Maar ja, die Nederlandse mannen kunnen net zo goed hetzelfde doen zoals ik in Roemenië heb gezien of meegemaakt. Dus ik maak geen onderscheid tussen wat in mijn kindertijd gebeurd is en wat hier gebeurd is. Ik heb MeToo-verhalen of bijna MeToo-verhalen ook meegemaakt. Ik bedoel, alleen was het hier moeilijker om snel te begrijpen waarover het gaat. Want in Roemenië is dat brutaler, harder en heel duidelijk. En in Nederland is wat subtieler. Maar de essentie is hetzelfde. De essentie is hetzelfde. Het is precies. Ik herinner me, tijdens mijn scheiding heb ik zoiets meegemaakt. Iemand die mij mailtjes stuurde en die mij eigenlijk leidinggevende was. En wat kun je zeggen? Je bent een buitenlandse vrouw. Ik had net een baan. Was gescheiden. Ik had een kind. Ik leefde in een huis van de gemeente. En ik moest door. Voor mijn kind tenminste. En dan, dus. Ik bedoel, ik zie echt geen verschil tussen Nederlandse en Roemeense mannen. Ik heb liever een Roemeense man die tegen mij grover is en begrijp ik meteen waarover het gaat, dan zo'n slang. Kun je er nu weer vrij in staan? Ben je ervan verlost van het verleden? Of is het toch iets dat bij je blijft? Kan de liefde weer leuk worden? Gevoeliger zal ik altijd blijven. Maar ik heb mezelf op een bepaalde manier bevrijd, denk ik. Ook met het boek. Het boek heeft als een, ook als een therapie voor mij gewerkt. Met het boek wilde ik mezelf laten zien hoe krachtig ik ben eigenlijk. Ik kan verder. Ik heb het boek geschreven. Het is net een Pandora-doos. Hè? Al die vreselijke dingen zitten erin. En ik ga hem niet openen. De lezer mag het openen. Wat ik bewaard heb uit zo'n Pandora-doos is de hoop. De hoop zal altijd bij mij blijven. Ik heb de hoop dat alles goed gaat, beter zal worden. Dat je je weg altijd zal kunnen vinden. Dat er fantastische mensen in de wereld zijn. Ja, je kan pech hebben, maar blijf niet vast in je pech. Blijf gewoon vooruitkijken. Je zal altijd mensen vinden die om jou geven. Je zal altijd de liefde vinden. Ook is het liefde voor boeken. Is het toch liefde. En liefde geneest en heelt. Liefde, liefde maakt alles goed. Je hebt het boek ook geschreven in literaire kringen. Daar zit ook een soort MeToo-verhaal in. De hoofdpersoon is een deskundige van Dante en het werk van Dante. De man die de hel zo mooi beschreven in verschillende ringen en lagen. Daar moeten we het straks over hebben. En ook over je nieuwe vaderland dat erbij is gekomen. Maar we gaan eerst luisteren naar Maribou State met een liedje dat heet Midas. Mm, Ja, na Vlieland krijgt ook Terschelling een muziekfestival deze zomer. Dus dan moet je voor de rust naar weer een ander eiland. En enkele namen zijn ook al bekendgemaakt, waaronder Jungle by Night en dit dus, Maribou State. En het nummer heette Midas. Nooit meer slapen, in gesprek met Mira Fetikou. Het boek heet Al mijn vaders. We begonnen met het naar Nederland verhuizen omwille van de liefde. Je vertelde over het heimwee. Je zei ja, maar ik heb nooit echt mijn dorp gekend, want ik werd er heel jong weggestuurd, op mijn 13e op internaat. Maar je bekende dat er toch altijd wel heimwee was geweest, en dat je meerdere keren naar Schiphol was gegaan met achterlating van je Nederlandse echtgenoot, van wie je ook één keer bent gescheiden en één keer hertrouwd, omdat je dacht, ik ga nu terug naar Roemenië. We spraken over armoede, over opgroeien met honger, en wat dat doet als je in een rijk land komt waar je eerder te veel zult eten dan te weinig, en hoe je dat moet afleren. En toen kwamen we te spreken over de pijn die je nog steeds in je maag voelt, de schade die je hebt opgelopen van het weinige eten. En we hebben gesproken over het geluk dat je hebt gehad, want zo zie jij dat. Dat jij niet een dief of een hoer bent geworden, maar dat je succesvol dichter werd al in Roemenië voor je hier kwam, met een academische carrière. Dat wijt je niet aan jezelf, maar aan de wereld. En je wil iets teruggeven en je deur staat altijd open voor de wereld. De wereld die jou niet altijd even goed behandelde, te beginnen bij jouw vader. Want je sprak over je vader die je nooit hebt gekend, echt hebt gekend. Ik bedoel, hij was er wel, je ziet hem nog. Maar je was altijd op zoek naar een andere vader. En al die vaders waren niet allemaal even lief. En dat seksuele misbruik, dat veelvuldig heeft plaatsgevonden, dat kwam later terug. En jouw therapie werd het schrijven. Maar je schreef niet als therapie, want je schreef voor de literatuur. Ja, ik denk dat literatuur de poëzie kan maken van de meest lelijke dingen. Dus je hebt iets vreselijks meegemaakt, maar door het schrijven en door het vertellen, door het beschrijven van een object in de kamer waarin je gemolesteerd werd, krijgt dat een soort poëzie. Een soort, de literatuur verandert zelf de shit in iets minder lelijk. Maar dan moet je terug naar die kamer waar je gemolesteerd bent. Dat lijkt me gruwelijk om aan je schrijftafel te zitten of op de bank, ik weet niet waar je schrijft, of in het café. Ik heb een schuur. Een schuur? Ja, ik heb een schuur achter mijn huis. Dus weer wil ik zeggen, ik ben een bofkont. Ik heb een schuur achter mijn huis met een tafel, een bedje en een stoel. En daar schrijf ik. Ik probeer elke dag te schrijven. Ik ben ontzettend gelukkig daar. En daar zat ik urenlang met boeken over misbruik en met mezelf. En ik ging daarna naar binnen, naar mijn gezin. En ik kon niet koken. Ik werd meteen boos op mijn man als hij verwachtte dat eten op de tafel zat of zo. Of ik kon niet meteen de vrouw worden, de echtgenote of de moeder. Want ik zat nog steeds in de schuur in mijn hoofd. Maar je omschrijft het als iets gelukzaligs, maar je zit in een schuur. Ja. Een schuur is geen paleis. Je zit in een schuur en je gaat terug met allerlei boeken, herinneringen. Ja. Naar de kamer waar je bent gemolesteerd. Maar het is moeilijk natuurlijk en het was vreselijk. En het duurde maar, het duurde maanden. Ja, maar dat heeft ook iets. Ja, na een paar maanden heb je iets van je herinneringen kunnen maken. Weet je hoe ik herinner me dat in de Tweede Wereldoorlog hadden ze van menselijke huidlampen gemaakt. Vreselijk. Verschrikkelijk. Maar hetzelfde heb ik ook gemaakt met mijn pijn. Ik heb iets Alsof ik een armband van mijn pijn heb gemaakt. Daar urenlang in mijn schuur. Van mijn eigen gemolesteerde huid heb ik iets moois gemaakt. Iets wat ik alleen... Het is een boek geworden waar je trots op kunt zijn. Ja, een verhaal. Het is literatuur geworden. Het is niet meer jouw verhaal. Het is het verhaal van iedereen die daar iets in herkent of die daar iets bij voelt. En dat heb je ervan kunnen maken. Ja, en ik heb hem geschreven tussen drie oorlogen, zeg ik. Het was een oorlog om mijn werk, een oorlog met mezelf. En door deze twee oorlogen ook een oorlog thuis. En toch heb ik het af kunnen maken. En ja, ik ben heel trots op het feit dat het boek bestaat. Dat het boek gepubliceerd werd bij Jurgen Maas. Dat het boek een cover heeft. Dat mensen het lezen, dat ik reacties krijg. En ik krijg fantastische reacties, warme reacties. Ja, ik heb iets pijnlijks verteld. En ik krijg terug wat ik jaren geleden als kind had moeten krijgen. Nou, ik zie dat als een cadeau. Wat je als kind had moeten krijgen, dat wil zeggen warmte, liefde, aandacht. Ja. Een compliment, een aardig woord. Ja, vertrouwen. Hè, vertrouwen dat je mag bestaan. Ik denk dat het belangrijkste is, dat je aan het kind vertrouwen heeft. Hè, dat het je mag zijn. Mijn gevoel was gewoon jarenlang, nog steeds af en toe, dat ik niet mocht zijn. Hè. Dat ik verschrikkelijk was, dat ze mij niet wilden. Waarom hebben ze mij weggestuurd? Waarom hebben ze mij laten gaan? Waarom wilden ze mij niet terug? Ik krijg nu, ja, inderdaad. Ik krijg nu warmte, ik krijg nu aandacht. Ik krijg, ja. Dante, het personage is een deskundige aan de universiteit die alles weet over Dante Alighieri en zijn Inferno. Ja. Zijn Commedia Divina. Ja. De hel in verschillende ringen. Dante is in zijn leven ook van alles aangedaan. Hij raakte in politieke intriges verstrikt en werd gestraft en verbannen en verraden. Hij heeft alles meegemaakt. En alles wat hij wist en alles wat hij geloofde heeft hij gestopt in dat boek. In de verschillende ringen van de hel. De ballingschap, hè, heeft hij ook. De ballingschap. Ja. Dat is een mooi thema voor iemand die bezig is met het verleden. Omdat de wraak en de rancune en de straf er ook in zitten. Ja, precies. Mijn personage vond troost bij Dante. Omdat bij Dante zitten alle klootzakken in de hel. En zij vertelt in het boek dat Dante orde maakte in haar hoofd. Dante geloofde haar op haar woord. En Dante wordt een obsessie eigenlijk voor haar. Het is de eerste keer dat ze een soort solidariteit vond met iemand. En ze komt uit Oost-Europa, waar Dante heel belangrijk is. Ze ontdekt dat Dante in het Westen niet meer gelezen wordt. Omdat Europa verandert. Een nieuw Europa waarin Dante niet meer gelezen wordt. Omdat Mohammed in de hel zit. In de achtste ring, geloof ik. De achtste ring, ja. Met de ingewanden naar buiten. Omdat hij schisma in de kerk had gepleegd. En vandaar dat Dante hem gestraft heeft. Ik zie het altijd als een soort theater. Dat je een eerste rangs, tweede rangs of een derde rangs kaartje kunt hebben. Ja. In de hel. Maar dan is het niet de beste plek, maar de slechtste plek. Ja, het is een theater. Het is mooi gezegd, inderdaad. Maar het is een theater in de hel. Het is een theater van straf. Je zou ook kunnen denken in... Tegenwoordig zou je denk ik een lift en verdiepingen maken. Dat je nog een tree dieper in het vage vuur wordt geslingerd. Ja, precies. Waarom moest Mohammed erin van Dante? Ja, omdat hij schisma in de kerk heeft gepleegd. Omdat hij de islam heeft... Divina Commedia is een zeer theologisch boek. En Dante zag Mohammed als iemand die tegen het christendom iets deed. Die een nieuwe religie stichtte. Ja, die een nieuwe religie. En dat heet schisma. En ja, daarom moest hij in de hel zitten. Ik heb ontdekt dat eigenlijk Dante bewondering had voor Arabische geleerden en Arabische bronnen gebruikte. Misschien zegt Miguel Palacios in een boek dat niet echt gelezen en gewaardeerd werd. Dante, bijvoorbeeld in de Limbus, zit bij Dante degene die als gezondigd hebben op een hele bijzondere manier. Ze zijn geboren voor Jezus. Daar zitten er twee Arabieren, twee geleerden. En dat vond ik heel bijzonder. In Roemenië zal het wel aanspreken dat Mohammed in de hel zit. Ja, Oost-Europa gelooft nog steeds dat ze daar de poorten moeten bewaken tegen de islam. Wat ze honderden jaren hebben gedaan, de poorten dicht gehouden. Ja, ze denken nog steeds dat ze de poorten dicht moeten houden. Anders staan ze zo weer bij Wenen. Precies. Ik heb weer een kans gekregen om afstand te nemen van wat wij in Roemenië geloofden en weer anders te kunnen zien. Weet je, dat we allemaal mensen zijn, dat deze nieuwe Europeanen met een enorme kracht komen en leven. En dat ze iets te geven hebben. En dat we iets van hen kunnen leren. Dat zie ik ook als een enorme kans. Stel je voor dat ik in Roemenië zat. Niet dat alle Roemenen in Roemenië dat geloven. Maar ja, veel van de Roemenen geloven dat. Maar stel je voor dat ik daar in een stadje nog woonde, waarin ik dezelfde mening, waarin ik... Ja, nog niet nooit had ontdekt dat de wereld zo groot is en dat we allemaal mensen zijn. Dat ja. Dus je hebt de mening van je jeugd, die om je heen heerste, die heb je afgelegd. Ja. Je bent met ons een ander inzicht gekomen. Ik hang nu tussen twee werelden. Oost-Europa, het Westen. En ik, ja, natuurlijk. Ja, hang ik soms ook tussen accepteren, niet accepteren, het verleden, de toekomst. Maar ja, toch zie ik dat als een kans. Twijfelen, nieuwe dingen leren, nieuwe mensen leren. Begrijpen waarover het gaat, dat zie ik ook als een enorme kans. De binnenste ring, rang 1, 1 plus zou het dan heten. Golden Seat in de hel, dat is voor de verrader. Ja, voor de verrader, ja. Wie verraadt? Wie verraadt, ja. Nou, voor hem was Mohammed ook een verrader eigenlijk, voor Dante. Ja, hij heeft eigenlijk een kring, een ring in het Roemeense een cirkel of een borgia voor alle zondaren, voor iedereen eigenlijk. Voor zelf heeft hij ook een prostituee in de hel. Thais heet ze. Maar ze wordt niet gestraft voor het feit dat ze prostituee was. Ze werd gestraft voor iets anders. Ja, dat ze... Ook weer verraad, geloof ik. Ook weer verraad, ja. Maar ja daar heeft iedereen een plek. Waarom zit er troost in het nadenken via Dante over straf en rechtvaardigheid en een hiernamaals waarin iedereen op zijn plek wordt gezet? Ja, dat biedt veel troost, omdat je had tegen de wereld en je wil rechtvaardigheid en je wil dat mensen die iets hebben gedaan, iets fout hebben gedaan, dat ze tenminste begrijpen dat ze iets fout hebben gedaan, maar dat krijg je niet in deze wereld. In deze wereld, vooral in het Westen, heeft iedereen eigen waarheid. En een reden en komt het ergens vandaan en... Ja, zijn het omstandigheden? Precies. En we relativeren alles. En vaak hoor ik dat ik te hard ben omdat ik uit Oost-Europa kom. En heb ik trauma's. En daarom geloof ik in één waarheid die boven onze koppen moet hangen. Hier heeft iedereen een waarheid. Ook respecteer je een contract niet in een samenwerking. Je hebt correct gehandeld omdat je eigen waarheid hebt. Dat is voor mij moeilijk te geloven. Ik geloof in één waarheid. En ik geloof dat deze waarheid boven onze koppen hangt en dat we allemaal kunnen begrijpen. Is dat correct? Is dat niet correct? Gaan we een keer daarover praten? Zijn we uitgepraat? Kun je zeggen, ik heb een fout gemaakt? Kun je accepteren? Dat is voor mij, in het Westen was dat voor mij iets nieuws. Niet dat iedereen dat doet, maar ik heb dat meegemaakt. Het is ook wel lekker als mensen ergens voor staan. Die kunstroof, want dat ging daar toch ook over... Dat je ook wel een soort verklaring bood voor wat zij hadden gedaan. Probeerde erachter te komen hoe ze zover waren gekomen. Ik noem het maar kinderen, al waren ze niet strikt genomen minderjarig... Die jatten de kunsthal leeg in Rotterdam. Ook niet heel goed beveiligd, maar toch. nemen die doeken mee naar Roemenië. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Maar er zijn wel verslagen dat het in oma's kachel is geëindigd toen ze nerveus werden. Ja, in Jij de kachel dat... van de moeder, van Olga. Ja, zijn ze verbrand. Prachtige werken, monumenten uit de kunstgeschiedenis. Tragisch natuurlijk. Jij werd gefopt samen met Frank Westerman. Want een theatervoorstelling te Antwerpen wilde een stunt uithalen met meestervervalser Geert-Jan Jansen. En die stuurde jou een anonieme brief en Frank Westerman. En lokte jou naar Roemenië om daar een Picasso op te graven. Die evident nep was, maar heel even was daar die... Voor mij niet. Het was evident voor iedereen. Voor mij niet. Jij gelooft het echt? Oh, meer dan dat. Ik kon mezelf bijna niet... Ik natuurlijk geloofde ik dat. Omdat ik hoopte dat die dieven de schilderijen niet allemaal, niet alle zeven hebben verbrand. En ik geloofde, als je een brief krijgt... In het Roemeens, met een verwijzing naar een plek, met een verhaal, hè, een klein verhaaltje. Ik ben het zat om het te bewaken. Ik wil dat het verhaal stopt. Ik ben ziek geworden van wat er gebeurd is. Ja, ik ben empathisch. Het mooie is van zowel jou als Frank, dat jullie meteen op het vliegtuig springen en denken erop af. Ja, dat als was... Als een soort kuifje. Ja, precies. Het was ook fantastisch dat Frank ook in geloofde. Dat ik niet in mijn eentje... Stel je voor dat ik in mijn eentje was gegaan. Ik denk dat ik meteen naar de politie was gegaan. Ik weet het niet, maar Frank gaf me vertrouwen. Hij was mijn kameraad. Hij heeft mij gesteund. Oh, hij was fantastisch. Met Frank zou ik gewoon tot Zuid-Afrika weer gaan. Hij is een fantastische kameraad. En ik heb van hem veel geleerd. En ook bewonderd hoe hij mij heeft behandeld daar. Want ik werd hysterisch. Allemaal door blijheid. Boos. En ik heb alle mogelijke emoties gevoeld. En hij bleef kalm. Hij zei, nou, het is een heel geslaagde grap. Dat meende hij niet, maar dat zei hij wel. Ja, Frank is een gentleman. Ja, en ik ben geen gentleman. Ja, ik heb een beetje zigeunerbloed. Je naar de binnenste ring van Dante met die mensen met hun theatergroep. Ja, de eerste twee dagen wel. Ik heb nog een Borgia leeg voor hen. Maar ik vergeet af en toe dat het verhaal zo'n eind heeft eigenlijk. Ik vergeet af en toe dat het eigenlijk geen Picasso is... en dat er twee Belgen dat hebben geïnsceneerd. En de reis was fantastisch. De reis heeft mijn leven veranderd. Mijn man zei... dus ik was 4 dagen weg. Mijn man zei, je was 4 dagen lang helemaal jezelf. En na inderdaad een periode van bijna 3 jaar... waarin ik mezelf niet meer was op mijn werk. En het was een moeilijke tijd voor mij. En ik dacht, maar ik kan dus mezelf weer zijn. Op avontuur, op zoek naar een Picasso in een plantsoen onder een boom begraven in een zilverfolietje. Ja, maar kijk, iedereen weet dat ik met Frank Westerman ben gegaan. Maar ook de chauffeur van mijn oude chauffeur van de radio is meegegaan. Van radio in Boekarest, waar ik gewerkt heb, is meegegaan. En hij was ook mijn held. Ik heb hem in een ander licht kunnen zien. Ik zat met hem in de auto, Frank achter. En ik met hem voor. En we hebben in het Roemeens gepraat natuurlijk. En we moesten wachten. We zaten op de pont. Om de Donau over te steken. En dan zegt hij tegen mij. Hij kent mijn verhaal. Hij kent mijn ouders. Want hij bracht mij een keer met zijn auto naar mijn dorp. Hij zei. Mevrouw Mira, ik heb over u zitten denken. En ik denk dat uw ouders twee egoïstische ouders waren. Ik schrok. Ik zei. Ja. Zo plotseling begint hij over mijn ouders. Hij zei, ja, want kijk, ik heb ook zo'n verhaal met mijn dochter. En ik zat toch te denken over wat ik van u heb begrepen. En ik heb uw ouders ontmoet. En ik denk dat ze verliefd op elkaar waren. Een grote liefde hebben voor elkaar. Maar heel egoïstisch waren. Dat ze hun kind niet... Ik dacht, my God. Een eenvoudige man heeft... Ja, de sleutel van mijn leven. Hij heeft het gezien. En maar jij bent de laatste jaren weer op naar nieuw avontuur op reis? Want je bent veel in Zuid-Afrika. En je bent de taal aan het leren. Ja. En je bent je aan het verdiepen in weer een nieuw land. Ja. Dus je hebt afgesloten wat er in Roemenië is gebeurd. Je bent er terug geweest en het was een vrolijke gebeurtenis. Je hebt Nederland gevonden. Al flink wat jaartjes. Maar nu is er ook Zuid-Afrika. Ja, weet je, mijn personage zegt, ik wist niet dat wij altijd op zoek naar een land zijn. Dat zegt mijn personage in mijn boek. Ja, voor mij is Zuid-Afrika een derde land. Het is een cadeau van het leven eigenlijk. Ik ben 100% mezelf in Zuid-Afrika. Ik heb in Zuid-Afrika iets teruggevonden uit mijn dorp. Maar zonder de pijn. Dus het geluk is volledig. Als ik daar ben, adem ik beter. Slaap ik beter. Hou ik van meer mensen. Maar je herkent je geboortedorp. Dat dorp dat je al zo lang mist, dat heb je daar gevonden. Ja, op een heel Zuid-Afrika. Ander continent. Ja, waarin zit de gelijkenis dan? Ik denk in de armoede, in de mensen, hele aardige mensen. Mensen die met jou een gesprek beginnen zonder dat ze jou kennen. Of gewoon bij het ontbijt zeggen ze, ik wens je een fantastische Mandela Day. Ik had geen idee wat een Mandela Day was. Maar zomaar, en dan beginnen ze met jou een gesprek. Of ze zijn zo warm, zo spontaan, zo open. Ik herinner me de concierge van mijn hotel van de eerste keer, 2 jaar geleden, toen ik voor het eerst in Zuid-Afrika was. Zo vrolijk, elk moment. En hij bleef buiten in zijn huisje de hele nacht door. En hij had geen verwarming. En in de ochtend kon hij zo vrolijk zijn. En zo aardig met iedereen. En hij wilde babbelen. En het was alsof hij de gelukkigste man op aarde was. Terwijl ik precies wist dat het niet zo was. Waar vandaan kwam zijn aardigheid? Dus er zit daar iets. Ik denk dat de toekomst zit in Zuid-Afrika. Jouw toekomst zit in Zuid-Afrika. Dank je wel. Mira Vetico, en het boek heet Al Mijn Vaders. Dank je wel dat je langs wilde komen. En veel plezier, veel succes. En veel reizen ook toegewenst. Dank je. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.